चुके पढ़ता हूँ वो प्यार की सच्ची किताब है तू जिसे चुके पढ़ता हूँ वो प्यार की सच्ची किताब है तू कभी गीत लगे कभी गजल कभी गीत लगे कभी गजल आशिक शायर का ख्वाब है तू जिसे चुप चुके पढ़ता हूँ वो प्यार की सच्ची किताब है तू जिसे चुप चुके पढ़ता हूँ वो प्यार की सच्ची किताब है तू किताब है तू जिसे चुप चुके